Aquest poema de Rosa Lavaroni, anomenat Elegies de la represa 5, no està dividit en diferents estrofes, sinó que només hi ha una estrofa. Els versos d'aquesta estrofa són d'11 síl·labes, és a dir, són versos dels majors. En aquests versos, la rima és gairebé inexistent, aleshores podríem dir que és una rima sonant generalment femenina, a l'excepció de la tornada. Però no és així, sinó que els versos són blancs. En aquests poemes s'utilitzen diverses llicències mètriques, com seria el cas de les elisions i les sinalefes. També s'utilitzen figures retòriques com l'antítesi. En el cas de no em preguntis amor perquè t'estimo, sí. Aquest poema tracta sobretot de l'amor i del misteri inefable de la passió, per al qual no se'n troben raons, de desésser en l'altre i de la pervivència del vincle. L'elegia indica molt clarament una falera menys sana i panxa contenta. La tonalitat agradolça a què obliga la convenció del gènere, així com la filiació romàntica o simbolista de cert material o de la delicadesa i pudor globals de la imatgeria. Com ja hem dit abans, es tracta d'una poesia més aviat romàntica que cap altra cosa i expressa els sentiments més personals de Rosa Lavaroni. Aquest poema dibuixa un moviment benigne, mansuet, que traeix estructuralment la retòrica reposada i refinada amb què es verbalitza la fondària i la indissolubilitat de la unió.